أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam yine bir ayet-i kerimeyle başlayacağım inşallah. Peşinden de silsilemizin büyüğü İmam Rabbani'den bir mektup okuyacağım. 39. mektup. Mektup kısa bir mektuptur. Lakin mesajları çok derindir. Günümüze çok hitap eden bir mektuptur. Günümüzün en büyük sıkıntısı olan bir kelimeyi teşhir eder. Nedir o kelime? Benim kalbim temiz. Bu akşam bunu konuşacağız inşallah. Bakalım kalbimiz temiz mi, kirli mi? Burası er meydanıdır. İddiaların ortaya çıktığı mekandır. Sallamalarla olmaz. Cihat meydanında yoksan sen mücahit değilsin. Namaz kılmıyorsan sağlam bir Müslüman değilsin. 10 Kasım'da saygı duruşunda durmuyorsan iyi bir Kemalist değilsin. Ben Kemalistim, ben Kemalistim yok. 10 Kasım'da duramayanlar 11 Kasım'da kazaya durmuşlar bak. Zayıf Kemalistler. Sağlam Müslüman namazını kazaya bırakmaz. Sağlam bir Kemalist de arınma ayinini kazaya bırakmaz. O gün ve o anda yapar. Allah Teala bizi İslam'ın dışında tapınmalardan ve ibadetlerden korusun. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevla ne demiş? قُلْ de ki, هَلْ يَسْتَوِي mı ne? يَسْتَوِي eşit mi? Aynı mı? Bir mi? Dengede mi? Hel yestevi aynı mı? Bir mi? Ellezine ya'lemune bilen biriyle, bilenlerle bir mi? Vellezine la ya'lemune bilmeyenler, bilenlerle bir mi? Kardeşler, Allah'ımızın ayetin başında giriş yaptığı şekil ne? Bir sual. Rabbimiz bize bir sualle başlıyor. Ne diyor sualinde? De ki, ey Resulüm de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler eşit midir? Yestevi, müsavi midir? Ortak mıdır, aynı mıdır, bir midir? Peki, dünyamıza baktığımızda hiç bilen bir insanla bilmeyen bir insan aynı olabilir mi? Temsil getireyim. Bir doktorla bir çiğ köfteci tıp ilminde aynı olabilir mi? Olmaz. Bir kaportacıyla bir mühendis İmar ilminde, bir bina yapma, bir plan yapma ilminde aynı olabilir mi? Kaportacının işi başka, mühendisin işi başka. Kaportacıya gittiğin zaman ve bana bir ev planı çiz dediğin zaman kaportacını da, kardeş araban varsa problemini getir. Ama ev planı benim işim değil. Kur'an diyor ki işi ehline veriniz. Şu halde ne iş yaptıracaksan o işin ehlini bulacaksın. O işin ehlini bulacaksın. Şimdi Allah'ımız ayet-i kerimede diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Dünyevi meselelerde bile bilen bilmeyenden ayrışmışken, dünyevi meselelerden çok daha derin olan ilmi, dini meselelerde bilen ve bilmeyen nasıl bir olabilir? Nasıl müsavi ve eşit olabilir? Bakın, meclisimize gelen kardeşlerden bir tanesi, diyelim ki avukat, diyelim ki komiser, diyelim ki bir doktor. Bu doktor kardeşimize diyelim ki bu akşam, kardeş be, hoca bu akşam dinlenmek istiyor. Sen de ilimli bir insansın, okumuş etmişsin, iki üniversite bitirmişsin, doktor olmuşsun. Bu akşam sohbeti sen yap be, hoca dinlensin desek ve doktor kardeşi buraya getirsek ne yapar? Selamu aleyküm der, birkaç kelime halatır sorar, bir dua eder, kapatır. Zaten titremekten sohbet yapamaz. Çünkü burada yüz, belki dinleyenler, dışarıda dinleyenler binlerce insan, kalabalıklara hitap etmek zordur. Dini iyi bilmen lazımdır. Eğitimi çocukluktan beri almak lazım gelir. Tepeden inme bu işler olmaz. Burada kürsüde hata yapan bir adamın hatası dışarıda hata yapan bir avam gibi değildir. Kürsüde yapılan hata büyük bir hatadır. Bunun aynen kürsüde düzeltilmesi lazım gelir. Neden? Dinleyen binlerce insandan bir kısmı buna inanır. Çünkü o kişiye karşı büyük bir güven duyar. İnandığı için o fetvayı yerine getirir ve günaha girer. Ama doğru olduğunu bile bile o fetvayı yerine getirir. Bu aynı zamanda kimi mesul kılar? O fetvayı veren hocayı mesul kılar. Büyük veber altına koyar. Dolayısıyla bilen ve bilmeyen bir olur mu? Olmaz. Dini meselede de böyledir. Herhangi bir dini mesele sorulacağı zaman, öğrenilmek istenildiği zaman kime başvurulur? Dini konuda uzmanlığı olana başvurulur. Sokaktaki adama başvurulmaz. Başvurulduğu zaman büyük yanlış neticeler ortaya çıkar. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan. Eder, bitirir. İşte Allah Teala Hazretleri bu farkı bizim gözümüzün önüne koyuyor. Diyor ki bu ikisi eşit değildir. Biz hangisinden olmak isteyeceğiz? Biz bilen olmak isteyeceğiz. Biz çalışan olmak isteyeceğiz. Biz ilmi tahsil eden olmak isteyeceğiz. Yapabildiğimiz kadar. Gençliğimiz var mı? Sağlığımız yerinde, aklımız çalışıyor elhamdülillah. Gidip gelebiliyoruz ilim meclislerine. Kitap okumak için gözlerimiz sağlam. O zaman bu zamanın bir kısmını, 24 saatimizin içindeki zaman dilimli bir kısmını ilim tahsiline vereceğiz. Her gün, her gün bunu yapacağız. Sakın ola kimse kendisini hafife almasın. Kimin sözünün kime tesir edeceği belli olmaz. Bu hocanın 10 tane sohbetini dinler adam tesir almaz. Bu hocanın sohbetine gelen, 5 hafta sohbetine gelen bir dervişten tesir alır. Kimin sözü kime tesir edecek biz bilmiyoruz. Bu hocanın yaptığı hizmetler belli bir kitleye ulaşabilir. Bu meclisten yetişmiş olan bir dervişin yaptığı hizmet, bu hocanın asla ulaşamayacağı yerlere ulaşabilir. Kimin ne olacağı belli değil. Kimse kendisini hafife almasın kardeşler. Allah'ın bir yardımına bakar. Bir yardımına bakar. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Mehdi'yi tarif ederken ne buyuruyor? Allah imamı bir gecede hidayete erdirir. Ne demek bu? Bir gecede hidayete erdirir ne demek? Sıradan bir insan 40 yaşına kadar ibadetlerini yapan, haramlardan sakınmaya çalışan bir insan. Ama 40 yaşında Allah Teala mehdiyet vazifesini ona vermek diliyor ve bir gecede ona bütün ilimleri akıtıyor, hidayet ediyor. Tıpkı kim gibi? Muhammed Aleyhisselam gibi. Tıpkı kim gibi? Bütün sair peygamberler gibi. Peygamberlerin %99'u 40 yaşında peygamberlik almıştır. 40 yaşına kadar sıradan bir insan. 40 yaşında bir gecede Allah Teala vahyi bir kalbine indiriyor ve başka bir insan oluyor. Ahlak numunesi, edep timsali, ilimler fışkıran bir insan oluyor. Bu böyledir. Şimdi peygamberlere olan, Hazreti Mehdi'ye olan velilere, salihlere, alimlere Allah Teala dilediğine bunu verir. Bu ilim Allah'ın kudretindedir. İstediği kalbe bir anda boşaltabilir. Şu halde biz ne yapacağız? Talip olduğumuzu Allah Teala Hazretlerine ispat edeceğiz. İspat neyle olur? İlmin asgarisini elde etmek isteyenler Kur'an kursuna giderler. Kur'an kursları asgari ilim tahsilini öğretir. Elif bacüzü, Kur'an'a geçirme, 15-20 tane duayı ezberletme ve ilmihal. Bir adam Kur'an kursuna gitse ve bu bilgileri alsa dinin en asgarisini öğrenmiş olur. Amel ederse kurtulur. Dini daha kaliteli yaşamak isteyenler dergahlara gider. bu meclislere. Derviş olurlar. Derviş ne demektir? Tıpkı sahabe efendilerimiz gibi, Allah onlardan razı olsun, daimi olarak Resulullah'a benzemeye çalışan insanlar demektir. Birçoğu ilimde çok ilerlemeyebilir, ilerleyemeyebilir ama taliptir. Öğrenmek ve geliştirmek ister kendisini. İlimde zirve olmak isteyenler nereye gider? Dergâhtan hemen sonra medreseye gider. Orada tefsir, hadis, fıkıh, akaid, siyer, tasavvuf bütün ilimleri toparlar. Ve bu adam artık bir hoca olur, kapasitesi daha iyiyse, Allah-u Teala istidat verdiyse alim olur. Alimler çok azdır. Allah Teala bize de nasip etsin. Hocam olma ihtimalimiz var mı? Yaşıyorsak, sağlığımız yerindeyse, aklımız başımızdaysa buradaki herkesin alim olma ihtimali vardır. Çalışacaksın. Gayret göstereceksin. Olamadı, ömrümüz vefa etmedi. Niyetimiz buydu. Şu halde kardeşler, sakın ola bu ilim meclislerine gelen kimse kendisini hafife almasın. Tarihten bir olay nakledeyim. Atamız Sultan Alparslan, Allah ona rahmet etsin. Nereye girdi 1071'de? Malazgirt'e girdi. Bütün okul kitaplarımızda bu anlatılır, bunu gizleyemiyorlar. Kemalistler bu bilgiyi gizleyemiyor. 1071'de Malazgirt'e girdi. Konstantinopol'den, yani buradan, İstanbul'dan kimin ordusu geldi? 100 bin kişi. Roman Diyojen. Van Gölü civarında bir yere konuşlandı. Anadolu'yu toprak edinecek atamız. Orayı bize güzar yapacak. Ama karşı taraf müsaade etmiyor. Haçlılar. Güneyden kim geldi? Cermanlar geldi. Onlara yardım olarak. Ordunun toplamı kaç? 120 bin kişi. 120 bin. Alparslan'ın ordusu kaç kişi? 40 bin kişi. Rakamsal olarak kazanma ihtimalimiz nedir? Bir askerimize 3 asker düşüyor. Kazanma ihtimalimiz çok düşük. İlahi bir yardım olmazsa mümkün değil. Şimdiki gibi teknik falan da yok. Füze atasın, uçaklar falan gelsin, tank olsun. Böyle bir şey de yok. Göğüs göğüse muharebe. Muhakkak sayı üstünlüğü olan kazanır. Ama Allah-u Teala yardım ediyor. İki tane subay ordumuzu hizaya dizerken bir tane topal ve yaşlı askeri görüyorlar. Subaylardan bir tanesi diyor ki sen geriye git. Sen savaşamazsın. Geri hizmette yaralılara yardım edersin. Yaşlı ve topal olan asker şöyle diyor. Beni bu mübarek meydandan, beni şehit olma nimetinden uzak tutmayın komutanım, kumandanım. Ben hayatım boyunca şehit olmak için dua ettim. Beni bu nimetten mahrum bırakmayın diyor. Subaylardan bir tanesi merhametle çıkıyor. Tamam diyor ya, alalım bunu ön tarafa koyalım. Zaten üflesen düşecek. Şehit de olmak istiyor. Belki bir faydası olur, bir iki kişiyi tepeler. Öbür subay da şöyle diyor. Ya sen ne yapacaksın ön safta? Kafirlerin, Haçlıların kumandanı Roman Diyojen'i esir mi alacaksın? Sen ne ayaksın diyor. Topal, ihtiyar askere bunu söylüyor. Diğer merhametli subay sesini çıkartmıyor. Fakat askeri, o ihtiyar topal askeri ön safa koyuyorlar. Ve savaş gerçekleşiyor. Savaşın sonunda Roman Diyojen'i kim esir alıyor? Topal, ihtiyar askere esir alıyor. Bu Allah'ın kadere de tecelli ettirmesidir. Topaldan ne olur hocam? Allah-u Teala bir kavmi, bir milleti üstün etmek isterse topal sivrisinek ordusunu gönderir. Topal sivrisineklerle düşmanları helak edebilir. Yeter ki Allah o kavmi üstün kılsın. Üstün kılmayı dilesin, murad etsin. Bunu murad ettiği zaman o gücün karşısına durabilecek hiçbir güç yoktur. İnançlar için tesadüf diye bir şey yoktur kardeşler. Tesadüf inanmayanlar için bir tanrıdır. Tesadüf tanrısı. Onlar tesadüf tanrısına taparlar. Kadere koydukları isim budur. Kadere inanmıyoruz, tesadüfe inanıyoruz. İnançlar ne derler? Tesadüf varsa Allah yoktur. Allah varsa tesadüf yoktur. Her şey onun mukadderatı içindedir. Onun bilgisi dışında yaprak dahi kıpırdamaz. İnançların işi budur. İşte bu bilgileri elde etmek için ne yapmak gerekiyor? Kur'an kurslarında bulunmak gerekiyor, dergahlarda bulunmak gerekiyor, medreselerde bulunmak gerekiyor. Bunları hiç yapmadan, evinde yan gelip yatarak, dizi izleyerek, maç seyrederek neyin ilmini elde etmeyi düşünüyorsun? Neyin ilmini? Nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun kendini? Asla geliştiremezsin. Allah-u Teala bir olmadığını söylüyor. Madem ki bir değil, şu halde bizim önümüzde iki tane yol var. Bir, ya bilenleri seçeceğim. Bilenlerden olmak isteyeceğim ya da bilmeyenlerden olmak isteyeceğim. Seçim bize aittir. Akıllı adam kimi seçer? Ayet devam ediyor. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Muhakkak bunda akıl sahipleri için büyük bir nasihat vardır. Kim için? Akılsızlar için değil. Dışarıdaki kahvelerdeki, meyhanelerdeki yığınlar için değil. Akıl sahipleri için bunda büyük nasihat vardır. Nasihat nedir? Sen bilenlerden olmaya çalış. Sen ilmi tahsil etmek isteyenlerden olmaya çalış. Kolaya kaçanlardan olma. Ben bir tarikata girdim, ben bir dergaha girdim, bir şeyhe kapağı attım. Hiç ilim öğrenmesem de, hiçbir şey okumasam da şeyh beni kurtaracak. Şeytan seni fena trollemiş kardeş. Çok fena çakmış sana. Benden uyarması. Böyle bir şey yok. Kendini kurtarmak için amel edeceksin, hareket yapacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rabbani'ye 39. mektup. Geçelim. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. İş kalptedir. Adet olarak yapılan ibadetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir. Allah-u Teala kendinden başka şeylerden yüz çevirip kendisine dönmek nasip etsin. Amin. İmam neyle başladı mektubuna? Çok güzel bir duayla başladı. Dua ne? Dua yaratılış gayemizin sırrı. Hayatın sırrı nedir hocam? Bak bedavaya veriyorum hayatın sırrını. Kendinden başka, Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmek. Hayatın sırrı budur. Kalp Allah'tan başka her şeyden yüz çevirdiği zaman tertemiz olur. Berrak olur, temizlenir. Temizlendiği zaman da yansımalar almaya başlar. Tıpkı normal bir çeşmeden akan suyu içmekle arıtmadan gelen suyu içmek gibi. Bakın ikisini de bardağa koyduğunuz zaman ikisi de beyaz görünür. Ama arıtmadan, kaliteli bir arıtma cihazından içtiğiniz suda lezzet vardır, tat vardır. Hakikaten o suyu temizlemiştir. Arıtma kullanan birisi olarak söylüyorum. Kirli bir suyla, çamurlu bir suyla berrak bir su arasında çok fark vardır. Kalp de ikiye ayrılır. Kirli su, berrak su. Temizlemeye çalıştığın zaman, Allah'ın dışındaki bütün sevgileri kalpten atmaya çalıştığın zaman berraklaşır ve yansımalar almaya başlar. Sıcaklık hasıl olur. Sıcaklık geldiği zaman ne olur? Aşk başlar. Ne aşkıdır bu? Geçici aşk değil. Bu dünyadaki aşkların tamamı geçicidir. Sonu vardır. Bir yere kadar gelir, bir yerden sonra biter. Bir arabaya mı aşık oldun? O arabayı mı almak istiyorsun? O arabayı alırsın, 6 ay içinde o araba senin gözünde normal bir arabadır artık. Bir üst modelini istersin. Bir telefona mı aşık oldun? Geçicidir. O telefonu aldın, 1 sene sonra yenisi çıktı. Artık yenisine gönül verdin. Bak gönül devamlı bir rüzgarın altındaki yaprak gibi bir sağa bir sola oynuyor. Gönül devam gidiyor gidiyor. Sen ne yapacaksın? Bu gönlü Allah'tan başka her şeyden çekeceksin. Bir kadına mı aşık oldun? Sevgisi 10 sene sürer. Kadın ihtiyarlar, göz onu görmekten ağrı olur. Züleyha kime aşık oldu? Yusuf'a aşık oldu. Allah onlara rahmet etsin. Ama evlendiler. Kısa bir zaman içinde Hazreti Züleyha'nın aşkı neye döndü? İlahi aşka döndü. Yusuf Aleyhisselam dedi ki sen benim üstüme çok düşkündün evvelce. Ne oldu bu iş böyle? Züleyha dedi ki mecazi aşktan hakiki aşka geçtim. Ey efendim. Mecazdan hakikate geçtim. Bu böyledir. İşin temeli kalptir. Kalp Allah-u Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Tutulduğumuz ve bağımlı olduğumuz şeylere dikkat edelim kardeşler. Muhakkak her kalbin sevdiği bazı şeyler vardır. Para mı? Düşkünlüğün para mı? Şöhret mi? Daha çok tanınma isteği mi? Yoksa daha iyi giyinme, hava atma isteği mi? Her kalbin tutulduğu bazı şeyler vardır. İçkiye mi tutuldun? Küfretmeye mi tutuldun? Küfretmeyi çok mu seviyorsun? Çok mu hoşuna gidiyor küfretmek? Çok kirlisin. Kalbin çok kirli. Bunu temizlemen gerekiyor. Nasıl temizleyeceksin? Allah'ı zikretmeyle, ilim tahsiliyle, kendini murakabeye çekmeyle. Kendini murakabeye çekeceksin. Ve düşüneceksin. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bugünüm dünden kârda mı, zararda mı? Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin yalnız hiç faidesi olmaz. İbadet yaparken eğer niyetimizi düzgün bir şekilde sokamazsak, çalışmış olsak bile, gayret göstersek bile bu ibadetlerin kalbimize ve ruhumuza hiçbir faydası olmaz. Bir temsil getireyim. Camiye giden bir genç düşünün. Bir kıza talip olmuş. Babası kızı bu gence vermek istemiyor. Neden? Namaz kılmıyor. Babası da dindar bir adam. Genç namaza başlıyor. Ama ne niyetle başlıyor? Bu benim Allah'a olan ibadet ve kulluk vazifemdir niyetiyle başlamıyor. Niyeti, kayınpeder, müstakbel kayınpederimin gittiği camiye gideyim. Beni orada görsün ki kızını alabilme ihtimalim artsın. Niyetini ne yapıyor? Dünyalık menfaat yapıyor. Bir kadınla evlenme. Biz bu ibadetleri kadınlarla evlenmek için yapmıyoruz. Biz bu ibadetleri Allah bize emrettiği için yapıyoruz. Bize peşinen verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek için yapıyoruz. Ne verdi bize peşinen? Anamızın karnındayken birisi gelip bize teklifte bulunmadı. Sana bu gözleri satacağım şu kadar paraya ey bebek, alır mısın? Var mı aranızda böyle bir teklif falan annesinin karnında? Sana süper bir el vereceğim bebek ama şu kadar para verirsen. Var mı böyle bir teklif? Yok. Allah Teala Hazretleri meleğe emir verdi. Melek bize ruhumuzu üfledi. Sonra kaşımıza, gözümüze şekil verdi. Kulaklarımızı yaptı, parmaklarımızı yaptı, tırnaklarımızı yaptı. Efendimiz Aleyhisselam yaratılışı, anne karnındaki yaratılışı böyle anlatır. Şimdi ücret verdik mi? Allah'ın bize verdiği bu nimetlere, yürüyüşe, harekete, eşya kaldırmaya, düşünmeye, görmeye ve bakmaya, işitmeye para verdik mi? Vermedik. Şu halde bunlar Allah'ın bize verdiği nimetler. Peşin verdiği nimetler. Biz bu ibadetleri niye yapıyoruz? Bize peşin verdiği nimetlerin karşılığını ödeme gayretiyle, niyetiyle. Karşılığı olur mu? Mümkün değil, olmaz. Asla hayatımızın sonuna kadar yaptığımız ibadetler tek bir gözümüzün göz nimetinin bile karşılığı etmez. Buhari hadisidir. 70 sene yaşadın ve 65 yıl boyunca ibadet yaptın. 55 yıl boyunca ibadet yaptın. Tek bir göz nimetini karşılamaz kardeş. Kalbin selamet bulması da ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da lazımdır. Kalbini bu işlerden, ari sevgilerden, dış sevgilerden selamete sokman lazım. Ve Allah Teala'dan başka herhangi bir şeye düşkün olmaktan koruman gerekiyor. Bu muhafazayı yapacaksın. Hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Şimdi mahşere gittiğimiz zaman Allah-u Teala bize Kur'an'da ne buyuruyor? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün geldiği zaman Allah sizin mallarınıza bakmaz. وَلَا بَنُونَ Evlatlarınıza bakmaz. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün Allah kimde selim kalp varsa işte ona bakar. Selim kalp ne demektir? Allah'tan gayrı bütün sevgilerden salim olmuş, ayrılmış, kurtulmuş kalp demektir. Allah'ım bize nasip et. Amin. O gün gittiğimiz zaman benim şu kadar elbisem vardı. Benim bu kadar rütbem vardı. İnsanlar bir yere girdiğim zaman kırmızı halı sererlerdi. Alman Dışişleri Bakanı gelmiş özür dilemeye. Ya işte böyleyken böyle bizi çok fena giydirdiniz. Özür dilemeye gelmiş. Fakat hiç beklediği karşılama töreniyle karşılaşamamış. Kırmızı halı bekliyormuş. Halı malı çıkmamış. Uçaktan indiği anda belediye işçileri önünü süpürüyormuş. Bu aşağılamadır. Resmen adamı aşağılamışlar. Niye aşağılıyorlar? Çünkü sen benim baş düşmanım olan bir terör örgütünü destekliyorsun. Onun elemanlarını kendi ülkende barındırıyorsun. Hepsini kol kanat geliyorsun. Ve ülkemden kaçmış olan çakma bir, yarım bir gazeteciyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyorsun. Sen demek ki benim baş düşmanım olan teröristleri seviyorsun. Kalbin bunlardan salim değil. Kalbin bunlardan salim değilse, bedenin de bunlarla beraberse şu halde sen benim düşmanımsın. Diyorlar yöneticiler ve bunlara bir güzel giydiriyorlar. Bizi Avrupa Birliği'ne almayacakmış. Canın cehenneme sürtük. Amerikan filmlerinden klasik bir replik. Canın cehenneme sürtük. Almayacakmış. Almazsan alma. Biz de Arap Birliği'ne gireriz. Petrol bol, para bol. Yakında hocayı görürseniz kaplan beslerken hiç şaşırmayın. Arapları görmüyor musunuz şimdi? Bunların özelliği ne? Kaplan besliyorlar. Para çok. Trilyonlarla oynuyor. Şahin besleyen, kartal besleyen, kaplan besleyen. Müslümanlar kırılıyor, ümmet kırılıyor. Vallahi Mevla Teala bunun hesabını soracak. O kaplan besleyen şeyhler var ya, hepsinden bunun hesabını soracak. Ol Vehhabi Selefi, tamam ümmet ne yaparsa yapsın. Gebersin ümmet, önemli değil. Besle arabanda, Ferrari'nde kaplanı. Ferrari'de poz veriyor. Sağ tarafında kaplan oturuyor. Kaplana da kemer takmış. Arabaya bindiğimiz zaman ne yapıyoruz biz kardeşler? Kemer takıyoruz. Şimdi bu Arap şeyhleri ne yapıyor? Çok zengin bu adamlar. Allah-u Teala bir bereket vermiş. Bunları da zenginlikle sınıyor. Sağ tarafına kaplanı koymuş. Ben zina etmem, kızlarla gezmem ama kaplanla gezerim diyor. Ne kadar namuslu adamlar be. Bunların hesabını vereceksiniz. İşte kardeşler, kalbi salim etmek gerekiyor. Şimdi bu adamın kalbi dünya sevgisinden salim olsaydı, kaplana yaptığı masrafı fakire fukaraya dağıtmaz mıydı? Dünyanın her tarafında şu anda ümmet kırılıyor. Şiiler bir taraftan, Vehhabi Selefiler bir taraftan, Haçlılar bir taraftan devamı bizi öldürüyor. Bu şeyhler paralarını niye bunlara bakım parası olarak veriyorlar? Bu hayvanların bakımları ayda 10 bin, 100 bin dolar. Büyük paralar veriyorlar. Sen bu parayı niye fakir fukaraya vermiyorsun? Allah sana bunun hesabını sormayacak mı diyorsun? O gün Allah size verdiği nimetlerden hesap soracaktır diyor Kur'an. Hesap soracaktır. Verdiği nimetlerden. En büyük nimetleri de size verdi Allah. Fakat siz ümmetin derdiyle dertlenmiyorsunuz. Hak Azze ve Celle. Hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Bu ikisini beraber halletmen gerekiyor. Salim işler yapacaksın ve kalbini de niyetini de düzgün yapacaksın. Beden salih ameller yapmaksızın benim kalbim selamettedir, benim kalbim temizdir, sen kalbime bak demek batıldır, boştur, kendini aldatmaktır. Bugün sokaktaki Müslümanlara çıkın, deyin ki kardeşim niye namaz kılmıyorsun? Kullanacağı ilk kelimeyi ben size söyleyeyim. Benim kalbim temiz. Tamam hocam ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Ben insanlara çok içli dışlı olduğum için, çok insanla görüştüğüm için her birinin hikayesini dinlerim. Hikaye dinlemeyi çok severim. Bir sıkıntıyı, ortada bir problem var, bir arıza var. Bu arızayı yüzüne söylediğim zaman savunma mekanizmasını şöyle işletiyor. Benim kalbim çok temiz hocam. Kılmasam bile niyetimin güzelliğine bak. Ya kardeşim, akşamleyin hanım sana bir sofra yaptı. 4 çeşit yemek var. Gittin sofraya oturdun. Bismillah dedin, tam ekmeği bölecekken ekmeği bıraktın ve şöyle dedin. Benim kalbim temiz, benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Ekmekten bir lokma ağzına almadın, kaşıktan bir çorba kaşığı ağzına almadın. Ortadaki fasulyeden, pilavdan yemedin, yoğurttan kaşıklamadın. Ve sen devamlı aynı tesbihatı söylüyorsun. Benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Senin miden dolar mı? Kalbim temiz zikri çekmekle senin miden dolar mı? Dolmaz. Senin bir şey yapman lazım. Ne yapman gerekiyor? Aksiyon yapman gerekiyor. Ekmeği kıracaksın, ağzına koyacaksın, çiğneyeceksin, peşinden kaşıklayacaksın, yemeği yiyeceksin. Ondan sonra senin aksiyonun bitiyor. Senin aksiyonun buraya kadar. Çiğniyorsun, öğütüyorsun. Sonra gırtlağınla yutuyorsun, ağzının içinde bütün lezzetleri alıyorsun. Lezzet buradan aşağıya işlemiyor artık. Lezzet bitti. Sonra kimde aksiyon başlıyor? Bedende başlıyor. Beden çalışmaya başlıyor. Bütün bunlar kalbin temizlemekle olmuyor. Çalışıyorsun bak. Sen aylar boyunca evinde otur ve eline tesbih al, kalbin temiz tesbihini çek. İşe gitme. Doyar mısın? Cebine para gelir mi? Eyyub Aleyhisselam'a yağdığı gibi gökten altın çekirge yağar mı kucağına? Yağmaz. Yağmaz. Çalışman gerekiyor. Şu halde dünyevi işlerinde nasıl ki çalışman gerekiyorsa, ebedi hayatını kazandıracak olan manevi işlerinde daha fazla çalışman gerekiyor. Çünkü buradaki bütün işlerimiz geçici. Geçiciliğine ispat vermek gerekirse vereyim. Herkesin emeklilik yaşı var. Bu ülkede çalışan herkesin bir emeklilik yaşı var. Belli bir günü doldurduğu zaman devlet ne diyor? Sen artık emeklisin, ayrıl. Artık çalışmayacaksın diyor. Dünyada bütün işlerimiz geçici. Her şeyin bir sonu var. Ama ahirette geçici olan hiçbir şey yok. Her şey kalıcı. Şu halde aklı başında olan, bunlardan nasihat almasını bilen bir Müslüman neye bakar? Sonsuz olan yaşama bakar. Oraya daha fazla öncelik verir. Bu dünyada, imam devam ediyor. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi, beden ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olmaz. Şimdi bedensiz bir ruh gördüğümüz anda, ruhsuz bir beden gördüğümüz anda biz ne yapıyoruz? en sevdiğimiz olsa bile evimizde bir geceden fazla tutamıyoruz. Babasını gömenler şimdi beni anlarlar. Annesini gömenler beni çok iyi anlarlar. Ben ikisini de toprağa vermişim. Allah onlara rahmet etsin. Amin. En sevdiğim iki insan. Hayatta en sevdiğim iki insan ama kendi ellerimle toprağa koydum, dualarını kendim yaptım. Evimde ikinci gün tutamadım. Bu ev onlara aitti. Niye tutamıyoruz? Çünkü ruh bedeni terk ettiği anda ceset haline geliyor. Bir et parçası. Çürüyecek, kokacak. Bütün evi ve bir hafta sonra bütün mahalleyi kokutacak bir et parçası. Ne kadar seversen sev, ayrılmak zorundasın. Beden ruhsuz bir beden olamayacağı gibi ibadetsiz bir kalp de salim olamaz. İlimsiz bir kalp de salim olamaz. Bilgisiz, ilimsiz asla salim olamaz. Bakın, ilim elde etmeye başladığımız zaman şeytan bize vesvese vermeye başlayacak. Ne diyecek? Sen çok şey biliyorsun artık. Sen buradaki herkesten daha fazla şey biliyorsun. Sen ailenden daha fazla şey biliyorsun. Artık senin bir şeyler okumana ve sohbetlere gitmene gerek yoktur. Hayır kardeşim. Asla bu düşünceye kapılmayınız. Şeytanı bu noktadan asla dinlemeyiniz. O sizi kopartmak istiyor. İlimde son yoktur. İlimde son yoktur. Bizim imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle der. Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım arşa alaya değerdi. Bu zat kimdir bilir misiniz? Dünyada en çok tabisi olan imamdır. Dünyanın Müslümanlarının dörtte ikisi bu imama tabidir. Kalan dörtte ikisi diğer üç imama tabidir. Böyle bir imam, böyle bir müçtehit diyor ki, bilmediklerim ayağımın altında olsaydı başım arşa değerdi. Bu imam, bizim tabi olduğumuz, fıkhına uyduğumuz, akidesine uyduğumuz imam böyle diyorsa biz ne yapacağız? Biz daha yolun başındayız. Kapının içindeyiz. Köşede, eşikte bekliyoruz. İlmimiz yoktur. Şu ayet-i kerimeyi unutmayacaksın. Kur'an şöyle der. Muhakkak her bilenin üstünde başka bir bilen vardır. Bir şeyler biliyor musun? Herkes bir şeyler bilir. Ama şunu unutma. Muhakkak her bilenin üstünde başka bilen vardır. Daha iyi bilen vardır. Yusuf suresi. Şu halde ben bir şeyler biliyor olabilirim. Ama muhakkak bu dünyada birileri benden daha iyi biliyor. Bu hep böyledir. Bu hep böyledir kardeşler. Hal böyleyken bu noktadan sonra şu da denilebilir. Her bilen üstünde bir bilen varsa, her akıllı üstünde başka bir akıllı vardır. Her güzel üstünde başka bir güzel vardır. Her kuvvetli üstünde başka bir kuvvetli vardır. Sen kuvvetli misin? Güçlü müsün? Güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? Senden çok daha güçlü bir adam vardır. 3 günlük tatile gittim. Orada var spor salonu. Girdim oraya spor salonuna. Biraz koşayım dedim. Çok paslanmışımdır. Koştum. Biraz ağırlık kaldırdım. Terledim biraz. Sonra orada bir alet gördüm. Alet, sırtını bir yere asıyorsun ve büyük bir ağırlığı bacağınla iterek kaldırmaya çalışıyorsun. Orada sanıyorum 40 ya da 50 kilo civarı bir rakamı işaretledim ve bacağımla itmeye çalıştım. Bir iki zorlamadan sonra yavaş yavaş itebildim. 3-4 defa gidip geldikten sonra dedim ki hakikaten kuvvetli adamım be. Hemen bir varlık duygusu bana geldi. Peşimden otelde 100 kişinin 95'i Arap'tı. Sudan'dan gelmişler, Mısır'dan gelmişler, her tarafta. Suudi Arabistan'dan gelmişler. Sabah namazına camiye gidiyoruz. Mescitte 40 kişi var, 38'i Arap, 2 tanesi Türk. Biri imam, biri ben. Bizim Türklerin tatili kabus gibi. Ben zannediyorum ki bizim Türkler tatile gittiği zaman namazların da tatil olduğunu düşünüyor. Adamlar tatil yapıyor ya, bir tanesi namaza gelmiyor. Hepsi Arap. Ben orada gururlanmışken 50 kiloyu kaldırdım diye bir tane Arap kardeşim geldi. Çıkarttı onu 100 kiloya. Baktım fiziğine yapısına falan. Benden bir 15-20 kilo fazlası vardır. Bacağı bir koydu. Sırtı bir yasladı. 1, 2, 8, 15. Ah dedim be derviş be. Yine Allah Teala seni madar etti. Yine Allah sana burada mesajı verdi. Asla gururlanma. Her zaman senden daha iyisi var. Rahmetli babacığımdan 20 defa dinlediğim bir hadisi nakledeceğim. Bakın şimdi. Babam Yugoslavya'dan, Üsküp'ten bütün servetlerini bırakıp gelince direkt olarak ne yapmışlar dedemlerle beraber? 8-10 tane inek almışlar. İnekleri sağalım, sütlerini dağıtalım. İnsanlara süt satalım. hayatlarını bir dönem böyle idare ettirmişler. Dedem faytonculuk yapmış, babam sütçülük yapmış. Şimdi rahmetli baba devamlı süt sağdığı için o ineklerin memelerinden bilekleri benim elim kadar geniş. Müthiş kuvvetli bir adam ve sağdığı her sütün ilk kaymağını kim yiyor? Baba yiyor. Kendisine tereyağı derdi. Kendisine öyle methederdi. Bana ismimle hitap etmeyin. Bana tereyağı deyin yeter derdi. Böyle latife yapardı. Allah ona rahmet etsin. İnşallah cennette buluşuruz. Şimdi baba çok kuvvetli ve Arnavut mahalleleri içinde kendisini bilek güreşinde yenebilen bir adam yok. Askere gidiyor 20 yaşında delikanlı. Askere gider gitmez bir adam ne yapar? Bir tanışma faslı vardır. Etrafını tanımaya çalışır. Sonra insanlarla yavaş yavaş tanışmaya başlar. Rahmetli baba bölüğe girer girmez bağırıyor ve şöyle diyor. Var mı burada bilek güreşinde beni yenecek olan? Bizim Arnavutların iddiaları bir gariptir. Daha yeni gelmişsin, acemisin ya. Burada beni bilek güreşinde yenebilecek olan var mı diyor. Tak çıkıyor karşısına İzmandut gibi adamlar. Tak onu deviriyor, tak onu deviriyor. Önünde geleni deviriyor. Bir tane çocuk geliyor. 20 yaşında, 1,5 metre. Babama geliyor. Babam da iri yarı olduğu için biraz diyor ki abi diyor, sen diyor şimdi yoruldun, ben seni çok kolay yenerim. Sen şimdi yoruldun diyor, yarın ben seni yeneceğim diyor babama. Babam diyor ki ya 1,5 metre boyunla çizgi filmden çıkmışsın gelmişsin. Sen ne yapıyorsun kardeşim diyor ya. Geç otur şuraya. Gururlanıyor, kibirleniyor. Ben diyor süt sağmışım, beni kimse yenemez. Çocuk karşısına oturuyor 1,5 metre. Çizgi film karakteri. Babam diyor ki bir asıldım. Adam 1 santim kıpırdatmadı kolunu diyor. Kolu 1 santim kıpırdamadı diyor. Öyle bir kuvvet var ki tek asılmayla indiriyor. Ama bu adamın kolu diyor 1 santim, insan biraz gerilir şöyle. 1 santim kıpırdamadı diyor. Anladı ki diyor adam benim bütün kuvvetim bitti. Şimdi anladın mı diyor. Sana neden böyle söylediğimi. Seni yeneyim mi abi demiş babama. Babam demiş ki tamam kardeşim büyüksün abimsin. Babam 1,5 metre adama abimsin demiş. Çocuk babayı yenince babam demiş ki kardeşim demiş bak benim bileklerimi görüyorsun kuvvetliyimdir. Sebebi süt sağcısı olduğum için. Senin mesleğin nedir? Adam demiş ki ben demirciyim abi. Sen süt sağcısı olabilirsin. Bileklerin kuvvetli olabilir ama senden bir kademe kuvvetli olan kimdir? Oduncu. Ondan bir kademe daha kuvvetli olan kimdir? Demirci. Adam demir dövüyor ya. Odunu bırak, sütü bırak, memeyi bırak. Demir dövüyor adam. Bu adamla bilek güreşine girilir mi? Girilmez. Şu halde her kuvvetlerin üstünde bir kuvvetli varsa her bilenin üstünde bir bilen vardır. Ben neyinle gurulanacağım? Güzel mi düşünüyorsun? Kendinin güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Senden daha güzeli var. Hiç güvenme güzelliğine. Öyle bir yerde Allah bir sivilce verir. Bak, en hassas yerinde Allah bir sivilce verir. Bütün güzelliğin gider. O sana talip olan 3-4 tane derviş seni terk eder bırakır gider. Bir tane sivilceye bakar. Malına mı güveniyorsun? Bir kıvılcıma bakar. Allah bir kıvılcımda seni sıfıra indirir. Kimi neyle sınav etmesi gerektiğini o bilir. Biz sadece başımıza geldiği noktada Allah Teala'ya sığınırız, sabrederiz. Ve bu musibeti bizden alması için istirca ederiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Buna istirca denir. Hiçbir ümmete verilmeyeni Allah benim ümmetime vermiştir. Nedir o ey Allah'ın Resulü? İstircadır. Her kimin başına herhangi bir küçük bile musibet gelse istirca yapsın, Allah onu kaldırır. Mevtalarımız olduğu zaman, ölülerimiz olduğu zaman biz ne yapıyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yoktuk. Bizi yoktan var etti. Tekrardan ona döneceğiz. Şu halde ağlayıp sızlamaya, inlemeye, bağırıp çağırmaya, oramızı buramızı yırtmaya hacet yoktur. İmam bitiriyor son paragraf. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu, hatta keşf sahibi olduklarını söyleyip saf Müslümanları aldatıyorlar. Burada şimdi kime gidiliyor? Sahte tarikatçılara. Kardeşler, sahte doktor olduğu gibi gerçek doktor da vardır. Sahte tarikatçı olduğu gibi gerçek tarikatçı da vardır. Dünya kurulalı beri sahte tarikatçı, gerçek tarikatçı vardır. Dünya kurulalı beri sahte doktor, gerçek doktor vardır. Ve olmaya da devam edecektir. İmam burada kime giydirdi? Bazı insanlar var, tarikat ehli olduklarını iddia ediyorlar. Ama ibadet yapmıyorlar ve kalplerinin temiz olduğunu, salim olduğunu söylüyorlar. Ve keşf sahibi olduğunu, daha da kötüsü, yalanın daha kuyruklusu. Yani ben herkesin göremeyeceği bazı şeyler görebiliyorum diye insanları kaldırıyorlar. Aldatıyorlar. Saf Müslümanları kandırıyorlar. Müslümanların buradaki mikyası ne olması lazım? Neyle kıyas edecek? Adamın kaliteli Müslümanlığı dine ne kadar uyduğuyla orantılıdır. Haramlardan sakınmazsın, küfrünü terk etmezsin, gıybetini bırakmazsın, faizden kaçmazsın. Yalan söylersin, gıybet yaparsın. İbadet yok, namaz yok ve ağzında bir kelime, bir zikir. Benim kalbim temiz, kalp gözüm açıldı benim, her şeyi görebiliyorum. Sahtekar bu. Bu sahtekar. İmam bu adamlardan bahsediyor. Allah-u Teala sevgili peygamberinin sadakası olarak aleyhissalatü vesselam hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun. Amine ya mu'in diyor ve imam bitiriyor. Kardeşler, İslamiyet üç temel esas üzerine kurulmuştur. Üç temel esas. Kalbi salim etmek istiyorsan, Allah'ın istediği bir yaşantı kurmak istiyorsan ne yapacaksın? Bir, ilim. İki, amel. Üç, ihlas. Bu üçü olmadıkça, bu üçünden bir tanesi eksik oldukça burada problem var, sıkıntı var demektir. Üçü de olmak zorundadır. Bir topçunun çok kaliteli bir topçu olması, futbol zekasının çok yüksek olması, iyi bir futbolcu olması, başarılı olabilmesi anlamına gelmez. Bu topçuya aynı zamanda ne lazım? Amel lazım, idman lazım. Devamlı surette idmana gidecek. Sonra ihlas lazım. Onda samimi olması gerekiyor. O işte hakikaten samimiyetini ortaya koyması gerekiyor. Bu benim hayat gayem. Ekmeğimi bundan kazanıyorum. İşimi iyi yapmak zorundayım. Sahtekarca davranmamak zorundayım. Gölge markası yapmamak zorundayım. Canımı dişime takmak ve başarı sağlamak için koşturmak zorundayım. Buna ihlas denir. İbadeti sadece Allah'a has kılmak. Şimdi ilim olmadığı zaman amel olur mu? Olmaz. Önce neyi elde etmek gerekiyor? İlim. Üç kapı var. Kur'an kursu, dergah, medrese. Bunlar bulunmamız gereken yerler. Bu üç yerden bir yerde muhakkak olmak zorundasın. İlim meclislerinde olmazsan ilim sahibi olamazsın. Cafer-i Sadık, Allah ondan razı olsun. Ebu Hanife Hazretlerine de hocalık yapmıştır 2 yıl kadar. Cafer-i Sadık Hazretlerine geliyorlar, diyorlar ki ey imam, bize ne oluyor ki Allah'a dua ediyoruz, Allah'tan bir şeyler istiyoruz ama Allah bizim dualarımızı kabul etmiyor. Bizim sorunumuz nedir? What's our problem? Bizim problemimiz nedir? İmam ne diyor? Sizler tanımadığınız, hakiki manada tanımadığınız bir Allah'a dua ettiğiniz için Allah duanızı kabul etmiyor. Allah gafletle yapılan duayı kabul etmez. Şu halde bizim ilahımıza dua etmemiz için en önce ne yapmamız lazım? Allah'ımızı tanımamız lazım. Sıfatlarını bilmemiz lazım. Ama bugün bir erkek ve bir kız evlenmek için dini nikah kıydırmaya geliyorlar, resmi nikahtan önce. Ve bu iki insan Allah'ın sıfatlarını bilmiyor. 32 farzı bilmiyor. Kime inanıyorsun? 32 farz içinde imanın şartı var. İmanın şartının birincisine Allah'a iman. Tamam, Allah'a inanıyorsun. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Nasıl? Vehhabi Selefiler gibi oturan, hacmi kitlesi olan, yeri yurdu belli olan bir ilah mı? Gücü kuvveti sınırlı olan bir ilah mı? Nasıl bir ilah? İnandığın ilah nasıl bir ilah? Yoksa mekan tutmayan, gücü, kuvveti, bilgisi sınırsız, hacmi, kitlesi olmayan, yerlerin ve göklerin sahibi olan bir ilah mı? Nasıl bir ilah? O ilahı tanıman için sıfatlarını bilmen lazım. Ama daha sıfatlarını bilmiyorsun. Müslümanım diyorsun ve sıfatlarını bilmiyorsun. Allah'ın sıfatlarını bilmeyen adama kız verilmez. Şu halde dini nikah kıyacak olan imamlar 32 farzı soracak. Allah'ın sıfatlarını soracak kardeşim. Nasıl bir Allah? İman ettiğin Allah'ı söyle bakayım bana. Mutezile gibi mi yoksa? Bütün sıfatlarını inkar ediyor. Allah çok kuvvetlidir ama gücü her şeye yetmez. Belli şeyleri yapamaz. Allah'ın bilgisi çok büyüktür ama her şeyi de bilemez. Mutezile. Haşa ve kella. Adamı gavur götürür. Tanımadığın zaman Rabbini gafletle dua edersin. Allah gafletle yapılan duayı kabul etmez. Musa Aleyhisselam bir yere doğru giderken bir çoban gördü. Baktı çoban koyunlarının yanında sırtını ağaca yaslamış, ellerini açmış. Öyle içten dua ediyor ki Musa Aleyhisselam'ın içi gitti. Ya Rabbi dedi, elimde olsa da şu çobanın duasını hemen kabul ederdim. Eğer bana böyle bir yetki verseydin, şu çobanın duasını hemen kabul ederdim. Allah-u Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Ey Musa, ben kuluma senden daha merhametliyim. Ben onun iyiliğini senden daha fazla isterim. Ama o kulum bana dua ederken kalbi koyunlarda. Ben, kalp benden başka bir şeye aitse yapılan duayı kabul etmem. Namazlara duruyoruz. Hacı amca namaza gelirken ikindiye koştura koştura telaş içinde geliyor. Allahu Ekber yapmadan önce niyeti yolda yapıyor ama sesli yapıyor. İslamiyet'te niyet nasıl yapılır? Sessiz. Dil olmayacak. İçten. Hacı amca kaptırmış kendisini. Öğle namazını farza duruyoruz. Hacı amca otomatiğe bağladığı için şöyle yapıyor. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya. Otomatiğe bağlamış. Ne demek bu? Akıl başka yerde, kalp başka yerde. Salim olmamış. Bu olduğu zaman ne olur? Fıkhen bu adamın namazı geçersiz. İkindi borçta kaldı. Şu halde kalbi ne yapacaksın? Kalbi salim bırakacaksın. Gafletle Allah'a dua etmeyeceksin. Bir kalbini toparla. Bir odaklan önce. Biraz dur. Tarikat büyükleri bundan dolayı ne yaparlar? Duadan önce, zikirden önce her zaman istiğfar, istiğfar, istiğfar. Allah'ı tesbih ederken, zikrederken bir hatırat geldi. Kafan dağıldı. Aklın ve kalbin dünya işlerine gitti. Hemen zikri durdur ve istiğfar çek. Estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Affet ya Rabbi, estağfurullah. Senin peygamberin günde 70 defa Allah'a istiğfar ediyordu Müslüman. Senin de bir 3-5 defa yapman lazım herhalde. Ayıp. Ama yok. İşte kardeşler, ilim böyle bir şey. Önce ilme talip olacağız. Bunu hayatımızın sonuna kadar aç bir şekilde almak isteyeceğiz. Aldığımızı hemen aktaracağız. Bakın, burası önemli. Eğer aldığını aktarmazsan unutursun. Paslanırsın. Bir hafızın hafızlığını unutmaması için ne yapması gerekiyor? Devamlı surette tekrar yapması gerekiyor. Bir ilim talebesinin de ilmini unutmaması için paylaşması gerekiyor. Paylaştığı zaman ve bunu kibirle yapmadığı zaman devamlı surette bu ilmi geliştirir. İlim paylaştıkça artan bir şeydir. Biten bir şey değildir. Devamlı surette artar. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? En üstün sadaka, sadakanın en üstünü ilmi öğrenmek ve onu başkalarına öğretmektir. 100 altın vermek değil, 1000 altın vermek değil, fakirleri doyurmak değil. Muhammed Aleyhisselam burada ilmin önemine dikkat çekiyor. Sadakanın en üstünü fukarayı doyurmak değil, ilim öğrenmek ve onu başkalarına öğretmektir. İlim benim ve benden önceki bütün peygamberlerin mirasıdır. Kim benim mirasıma ortak olursa cennette benimle beraber olur. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Kardeşler, aranızda cennette Muhammed Aleyhisselam'la beraber olmayı istemeyen kim var? Kim var? Sahabe geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamberimiz buyurdu ki, bana bu kadar senedir hizmet ediyorsun kardeşim. Benden ne istersin? Sahabe Efendimiz, hizmetçisi dedi ki, Allah ondan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, cennette seninle beraber olmak isterim. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, kardeşim benden başka bir şey istesen olmaz mı? Ey Allah'ın Resulü, dünyalık olarak hiçbir şey istemem. İstediğim tek bir şey vardır. Ebedi hayat, ama ebedi hayatta seninle beraber olmak. Onunla beraber olmak ne demek? Muhammed Aleyhisselam'la beraber olmak ne demek? Makamların en üstünü, cennetlerin en güzel yerinde olacaksın. Kim istemez bunu? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Senin için dua edeceğim. Ama sen de gece namazlarını sıklaştırarak bana yardımcı olacaksın. Sana dua edeceğim diyor cennette benimle beraber olman için. Ama senin bir şey yapman lazım diyor. Nedir o? Gece namazlarını sıklaştırma. Teheccüdleri kaçırma diyor. Devamlı çalış. Ben de sana dua edeceğim. Şefaat edeceğim. Allah Teala bizi komşu yapacak inşallah diyor. İşte bu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilmine ve bütün peygamberlerin mirasına, yani ilme talip olursan peygamberlerle haşır olursun. Bunu kim istemez kardeşler? Bu birinci makamdır. İlim. Hemen peşinden ne gelir? Amel gelir. Amele dökülmemiş olan bilgi geçersizdir, boştur. Boştur. Bir adamın cebine para almak yerine, cebine altın tanecikleri koymak yerine çakıl taşı koymasına benzer. Çakıl taşıyla bir tane bile ekmek alamazsın. Bin çakıl taşı bir ekmek alamaz. Ama paracıklar, o metaller ekmek alır. Gıdanı alırsın. Amele dökülmemiş olan bilgi, kağıtlar üzerinde çizilmiş olan ev planlarına benzer. Kağıtların üzerindeki planlar faaliyete dökülmedikçe, inşa edilmedikçe o planlar içinde yaşanmaz. Banyoya girilmez, sofraya oturulmaz, yemek yenmez, uyulmaz. Var mı mühendisin, mimarın elindeki planlarda uyuyabilen bir adam? Bu plandır. Yapılması gereken bilgi, ilim. İlim faaliyete dönüştürüldüğü anda ev dikilir, ev inşa edilir ve peşinden ne olur? Bu insanlar inşa edildiği, yani amel ettiği evin içine girerler ve yaşamaya başlarlar. Asr suresini her sohbetten çıkmadan önce muhakkak okuruz. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimizin, Allah onlardan razı olsun, en önemli sünnetlerinden bir tanesi neydi? İki sahabi bir araya geldiği anda İmam Şafii rivayet ediyor, muhakkak Asr suresini okumadan dağılmazlardı. Muhakkak. Biz de bunu adet edinmişizdir. Şeyhimizden kalma bir adet. Asr suresini okuruz. Asr suresinde Allah Teala kurtulanları nasıl tarif ediyor? Vel asr. Asra yemin olsun, ikindi vaktine yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadır. Bir şeylerin peşindedir, bir arayıştadır ama elde edememiştir. Şimdi illa diye başlayacak. Müstesna olan birileri var. İllellezine, bazıları müstesnadır. Âmenû, iman etmiştir onlar. Ve amilus salihati. Salih amel işlemişlerdir. Bak, ilim, iman etti. İman için ilim lazım. Önce iman edeceğin maddeleri bileceksin. Orada ne yapıyor? Orada durmuyor. Allah kurtulanları anlatırken peşinden şöyle diyor. Ve amilus salihati. Salih amel işleyenler müstesna. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. İşte bunlar hüsranda olanlara müstesnadır. Onlar gibi değildir. Sen buna talip olacaksın. İlmi öğreneceksin, peşinden de amel edeceksin. Sonra orada da bitmiyor. Üçüncü basamağa çıkman gerekiyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Üçüncü basamak ne? İhlasa ereceksin. İhlas. Ameli Allah'a has kılmak. Ben bu ibadeti Rabbimin rızasından başka hiçbir şey için yapmıyorum. Şu anda bunu dilim söyledi. İki, aklım bunu tasdik etmeli. Gerçekten de mantıki bir çerçevede bunu değerlendirmeli. Ve Allah benden razı olsa zaten istediğim her şeyi elde edeceğim demeli. Üç, kalbim de buna yakinen inanmalı. Dil, akıl ve kalp birleştiği zaman ne oluyor? İhlas oluyor. İhlası tarif eden bir zatın açıklamasını konuşalım, hem kapatalım kardeşler. Bakın, Abdullah el-Herevi Hazretleri, çok hoşuma gitti ihlas tarifi, çok beğendim, getirdim. İhlas, ameli bütün karışımlardan arındırmaktır. Bunun üç derecesi vardır. Birincisi, amelden ameli beğenmeyi ve arzuyu çıkartmaktır. Birinci derece şu: amelinden, yaptığın fiilden namazı kıldın mı? Gece kalktın ve teheccüd namazı kıldın. Şimdi ihlas elde etmek istiyorsan amelinden amelini beğenmeyi çıkartacaksın. Bir, ben bu teheccüdü iyi kılamadım diyeceksin. İki, arzuyu çıkartacaksın. Ben bu teheccüdü kıldım dünyalık olan şu işimi yerine getirmek için. Allah bu işimi bana versin diye. Amelinden arzuyu çıkart. Amelinden Allah'tan başka bütün gayeleri çıkart. Bu ihlasın birinci kısmı. İkincisi, amelini müşahededen kaçınmak ve amelini başarılı görmekten kurtulmaktır. Ben gece teheccüd kıldım, ben gece teheccüd kıldım. Derviş geliyor diye derviş kardeşlere. Diyor ki, ya gece bir teheccüd kıldım, bir namaz kıldım. Gece bir namaz kıldım. Yok böyle bir şey ya. Bir haz aldım, bir zevk aldım. ayaklarım yerden kesildi be. Recep. Recep de ağzı açık bakıyor. Ya kardeş tamam da bana niye anlatıyorsun ya? Yatsı değil bu, akşam değil bu. Niye teheccüd namazını anlatıyorsun? Bunu gizlemen lazım. Ama adam amelini müşahede ediyor. İhlas vermek istiyorsan müşahededen kaçınacaksın. Ben gece kılmadım diyeceksin. Sırrı-i Sekati Hazretleri de Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Hazreti Cüneyd, Sırrı-i Sekati Hazretleri'nin torunudur. Hem de talebesidir. Gece teheccüde kalkıyorlar. Evlerinin damından diğer evlere bakıyorlar ki mum yanmıyor hiçbir evde. Hiç kimse teheccüde kalkmamış. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki, ey dedeciğim diyor, keşke diyor bu gafil insanlar da bizim gibi teheccüde kalksaydı. Ne yaptı şimdi? Daha çocuk, daha velayetin mertebelerine erişmemiş ama bir söz söyledi. Amelini müşahede etti, amelini yüceltti. Biz teheccüde kalktık, şu anda hakikaten iyi bir derecedeyiz. Keşke bunlar da bizim gibi teheccüde kalksaydı. Dedesi ne diyor? Ey evladım, keşke sen de bütün gece uyusaydın da şu kibirli hali yapmasaydın. Şu kibirli sözü ortaya koymasaydın. Bütün amelini kaybettin. İhlasın ikinci kısmı, amelini beğenmeyeceksin. Müşahede etmeyeceksin. Ben bu işi yapmadım. Yapamıyorum, beceremiyorum. Her şeyim eksik. Bunu söyleyeceksin. Üçüncüsü, Allah'ın kulun basiretini nurlandırdığı tevfik nuruna sığınmaktır. Bu nurun aydınlığında amelin Allah'ın cömertliğinden meydana geldiği görülür. Bir amel yaptın mı? Bu ameli bana kim yaptırdı? Allah yaptırdı. Nurunu bana sevk etti, bana gönderdi. Ve bana bu ameli işlemeyi kolaylaştırdı. Ben bu akşam burada sohbete geldim mi? Bir saattir sohbet dinliyorum. Nefsim rahatsız ama ruhum, kalbim ve aklım mutmain. Ama nefsim devamlı kalkmak istiyor. Muhalefet ettim. Allah rızası için buraya geldim. Sadece Allah rızası için. Peki bunu ben mi yaptım? İhlası elde etmek istiyorsan ben yaptım demeyeceksin. Allah bana nurunu ulaştırdı ve beni buraya sürükledi. Rabbime hamdolsun. Kur'an cennete giden Müslümanların bir sözünü söyler. Nedir o? Allah bize cenneti lütfetti. Allah bize cenneti lütfetti. Ona hamdolsun. Bakın biz cenneti kazandık demiyor. Cennete giren Müslümanlar biz cenneti çalışmamızla kazandık demiyor. Allah bize cenneti lütfetti diyor. O vermezse sen istediğin kadar çalış. İstediğin kadar gayret göster. Muhammed Aleyhisselam ihlas hakkında bir hadis buyurdu. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim 40 gün boyunca sabah namazına sadece Allah rızası için ihlasla kalkarsa 40 gün Allah onun kalbinden diline hikmet pınarları akıtır. Ey İslam'ı tebliğ etmede zayıf olduğunu düşünen kardeşim. Ey özgüveni yitirmiş olan Müslüman kardeşim. Hikmet pınarları aksın ister misin kalbinden diline? İstiyor musun bunu? İstiyorsan 40 sabah boyunca sabah namazını cemaatle kıl. Ama bunu yaparken Allah rızası için yap. Kalbinden diline hikmet pınarları, ilim aksın diye yapma. Sahabe-i kiram geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah Resulü ben dediğini yaptım. Ama bende hiçbir hal değişikliği olmadı. Kalbimden dilime hikmet pınarları akmadı dedi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sen ilim sahibi olmak için onu yapmışsın. Allah rızası için ihlasla yapacaksın. Beklentisiz. İhlasın bir ölçüsü neydi? Amelden beklentiyi ve arzuyu çekip almak. Bir amel yapıyorsan hiçbir şey beklemeyeceksin. Hiçbir beklentide olmayacaksın. Allah-u Teala Hazretleri yaptığımız amelleri gözümüzde küçültsün. Zerre kadar küçültsün. Ben hiçbir şey yapamıyorum diyelim. Bunu demeyi başaralım. Allah bize nasip etsin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Ayaklarımızı kayırmasın kardeşler. Bir tek haber okuyacağım. Hem kapatacağım. Fransa'da Daesh ismini kullanmanın da cezası var. Fransa'da 18 yaşındaki genç internete giriş şifresi olarak Daesh 21 ismini kullandı diye 3 ay hapse çarptırıldı. Kardeşler, Daesh, El-Kaide bilmem ne biliyorsunuz. Bunlar Vehhabi Selefi terör örgütleri. Bizim baş düşmanımızdır. Tıpkı Şia gibi. Tıpkı PKK gibi, DHKPC gibi. Aynı terör örgütüdür. İdeolojileri farklıdır. Şimdi gençlerden bir tanesi Fransa'da şu anda ne var? O hali var. 6 aydan beri o hali var. Bir 6 ay daha uzatmışlar. Ama bize ne diyor bu iki yüzlü batı? O hali uzatmayın. Bırakın bu o hali. Sen 6 ay yaptın, üstüne bir 6 ay daha ekledin. Sana bir problem yok. Ama biz uzattığımız zaman içimizdeki pislikleri, kanserli hücreleri temizlemek için uzattığımız zaman bize diyorsun ki o hali uzatmayın. Bu nasıl iş ya? İçimden bir yanım diyor ki yüzlerine tükür be, duayı bas. Öbür yanım diyor ki evet haklısın, bas. İçimde bu konuda hiçbir tereddüt yok kardeşler. İnanın bedduayı basmak istiyorum. Yüzlerine tükürmek istiyorum bu ikiyüzlülerin. Böyle bir şey var mı ya? Adam wifi şifresi var ya, mesela bir yere gidiyorsun telefonla wifi arıyorsun. Belki bir ücretsiz wifi vardır diyorsun. Bir bakıyorsun wifi'den bir tanesine bir yazıyor. Yaşasın IŞİD. Böyle bir wifi ismi gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Aklınıza ne gelir? Bu adam Vehhabi Selefi. Terörist. Yaşasın IŞİD ya da DAEŞ yazıyor orada. Şüphelenirsin, kaçarsın. Girmezsin, başıma bir iş gelmesin ya falan dersin. Bu çocuk ne yapmış? Modeminin şifresi, giriş adını DAEŞ 21 yapmış. Türkiye'de terör örgütüne açıktan açığa destek verenler tutuklanıyor diye kimileri yaygara koparıyor. Ancak Avrupa'da terörle mücadele Türkiye'dekinden çok daha hassas biçimde yürütülüyor. Çok daha sert, çok daha hassas. Şu anda Amerika'da Amerikan baharı var kardeşler. Her gün onlarca insan ölüyor. Amerika'nın arınma geceleri. Arınıyorlar şu anda. Ne kadar gariban varsa hepsini öldürüyorlar. Amerikalılar. Neymiş? Seçimi bir tanesi kazanmış. Diğerleri diyor ki yok, biz bunu kabul etmeyiz. Bu adamın başımıza geçmesini istemiyoruz. Ne yapacağız? İç savaş. Siyahileri falan da öldürüyorlar orada. Birbirine girmişler şu anda. Dünyaya terör eken, dünyaya fitne eken Amerika şu anda o fitneyi döndü başında buldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda iç savaş kırıntıları, bahar gelişleri mevcut. Neden böyle oldu? Rüzgar eken fırtına biçer. Siz ektiniz bunu. Bu terör örgütlerini siz beslediniz. Şu anda bizim bu PKK'yı en çok kim besliyor? Bir, Almanya. İki, Fransa. Üç, İngiltere. PKK. Dördüncüsü kim? Dördüncüsü Amerika. Biz PKK'yı desteklemiyoruz, PYD'yi destekliyoruz. Abisi. Kardeşine vermiyoruz, abisine veriyoruz. Oğlum, abi kardeş bu. Abisi alıyor silahı, getiriyor kardeşine veriyor. Kardeşi de benim polisimi, askerimi öldürüyor. Benim doktoruma sıkıyor, benim mühendisime sıkıyor. Sen kimi kandırıyorsun? Fransız polisi, Fransız mahkemeleri kimsenin gözünün yaşına bakmadan teröre desteğin cezasını kesiyor. Medyada, hükümet de komşu ülkelerde bu duruma itiraz etmiyor. Çünkü terörle mücadele bu ülkenin huzuru için olmazsa olmazlardan. Avrupa'nın her ülkesinde terörle mücadele edildiği zaman bakmıyorlar mühendis mi, politikacı mı, şu mu bu mu, terörist mi, destek oluyor mu? Hemen içeriye postalıyorlar. Biz yaptığımız zaman ne oluyor? Sizde basın özgürlüğü yok. Senin yüzüne bir tükürürüm. Bir tükürürüm, fena yağmur yağdı dersin. Sahtekar. Türkiye söz konusu olduğunda durum Fransa'dakinden çok farklı oluyor. Bize gelince iş çok değişiyor. Canlı bombanın cenazesine gidecek kadar çığırından çıkan HDP'li milletvekilleri yargılanıyor diye neredeyse ortalığı ayağa kaldıracaklar. Fransa'ya baksalar yeterli halbuki. Fransa'nın doğu bölgelerinde yer alan Dijon şehrinde 18 yaşında genç bir adam DAEŞ 21 ismini wifi şifresi yaptı diye mahkeme tarafından yargılandı ve 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Silahlı hiçbir eylemde bulunmamış. Sadece terör örgütüne sempati duymuş, internetten etkilenmiş demek ki bu sapıklardan. Sempati duyduğu için de sanıyor ki bunlar İslamcı. Alıyor bunu, modemine koyuyor. Modem ismine koyuyor. Polisler de bir görüyorlar bunu, yakalıyorlar, içeri atıyorlar. Sonuç 3 ay hapis cezası alıyor. Sadece bir isim koydu diye. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda genç adamın Wi-Fi şifresine DAEŞ 21 ismini verdiği tespit edilir edilmez alarm verilmiş, polis anında soruşturma açmıştı. Adamın evine 10 kişi gidiyor ya. Bir tane 18 yaşında çocuğun evine 10 kişi gidiyor. Kapıyı mapıyı kırıyorlar, darma duman ediyorlar. Modemi falan patlatıyorlar, bilgisayarı da alıyorlar. Sadece DAEŞ 21 yazdı diye. Bizim burada milletvekilleri kendi özel arabasında arka koltukta roket atar taşıyor. Yanında PKK'lı terörist dağdan gelmiş. Arabada çevirmeye giriyor. Ve diyorlar ki bunlara dokunamazsınız. Siz ne kadar sahtekar insanlarsınız ya. Dokunamazmış. Köküne kadar ineceğiz Allah'ın izniyle. Bunların köklerini bu sefer kurutacağız inşallah. 3-4 ay içinde çok yetkili ağızlar net açıklamalar yaptı. 3-4 ay içinde Kandil'in tepesine bineceğiz dediler. Bugüne kadar bakın 30 seneden fazla oldu. Kandil'e gidebilen bir devlet yok. Hep kendi iç sahamızda savunmaya çalıştık, kontra atak yapmaya çalıştık. Asla saldırmadık. Asla. Abilerimiz müsaade etmedi. Amerika, İngiltere, Almanya. Bugüne kadar el pençe karşılarında durduğumuz için gidemedik. Ama şimdi posta koyan liderler olduğu için, posta koyan Müslümanlar olduğu için topunuz gelin diyen adamlar oldu. Pardon, topunuz gelin. Arada H var. Arada H var. Topunuz gelin. Bastıra bastıra. Tınlamalı. Bu tür insanlar olduğu için başımızda en çok ne olur? Öldürülürüz diyor. Ölürsek şehidiz. Kayıp var mı? Biz Müslümanlara iki güzellikten bir tanesi vardır. Ya gazi oluruz, muzaffer oluruz, ganimet alırız. Ya öldürülürüz, şehit oluruz. Ebedi hayatı kazanırız. Bize kayıp yok. Ölümden korkanlar düşünsün. Bundan dolayı kardeşler büyük bir hamle yapacağız Allah'ın izniyle. Bol bol dua edeceğiz. O döneme, saldırı dönemine yakın bir zamanda hatim yapalım. Özellikle Fetih Suresi okuyalım. İnşallah askerimiz, polisimiz tepe tepe üstlerine dalalım. Bu kitapsızların kökünü kazıyalım. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu günleri görmeyi Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.